आप होते जो मेरे साथ तो कैसा होता, आप होते जो मेरे साथ तो कैसा होता, बात बन जाती अगर बात तो कैसा होता, बात बन जाती अगर बात तो कैसा होता, आप होते जो मेरे साथ तो कैसा होता। ये बरसात का मौसम ये कसक सीने में, उफ ये बरसात का मौसम ये कसक सीने में, आपसे होती मुलाकात तो कैसा होता, आपसे होती मुलाकात तो कैसा होता, बात बन जाती अगर बात तो कैसा होता। मुझसे हर शख्स ने मांगा है मोहब्बत का जवाब, मुझसे हर शख्स ने मांगा है मोहब्बत का जवाब, आपसे होते सवालात तो कैसा होता, आपसे होते सवालात तो कैसा होता, बात बन जाती अगर बात तो कैसा होता। आंखों आंखों में फसाने ही फसाने होते, आंखों आंखों में फसाने ही फसाने होते, और कटती ही नहीं रात तो कैसा होता, और कटती ही नहीं रात तो कैसा होता, बात बन जाती अगर बात तो कैसा होता। मेरी बिखरी हुई जुल्फों को संवारा करते, मेरी बिखरी हुई जुल्फों को संवारा करते, आपके प्यार भरे हाथ तो कैसा होता, आपके प्यार भरे हाथ तो कैसा होता, बात बन जाती अगर बात तो कैसा होता। हम ख्याल और भी पूनम के बहुत हैं, लेकिन हम ख्याल और भी पूनम के बहुत हैं, लेकिन आपसे मिलते ख्यालात तो कैसा होता, आपसे मिलते ख्यालात तो कैसा होता, बात बन जाती अगर बात तो कैसा होता।